Gurbete gidiyorum mektubum, naçtırım. Mektub ile konuşalım bir zaman. Kerem'deki dağ üstüne dağılmaz, ah şekerim yüreğimde yağ olmaz o. Elim güzel gelir sana yar olmaz o. Var